zrobić w takiej sytuacji? To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 lutego, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Liczba zajętych łóżek i respiratorów powoli maleje, mówi wiceminister zdrowia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym mrozem i śniegiem. Nie żyje Krzysztof Kowalewski, aktor filmowy, teatralny i radiowy. Dziś w Trójce sporo wspomnień o nim. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w Polsce stwierdzono prawie 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 273 osoby. W szpitalach jest prawie 13 tysięcy pacjentów z COVID-19, a prawie 1300 najciężej chorych oddycha przy pomocy respiratora. Liczba zajętych łóżek i respiratorów powoli maleje, mówi wiceminister Waldemar Kraska. Może nie jest to bardzo skokowa ilość malejąca, ale jednak z dnia na dzień maleje. To oczywiście także jest wykładnikiem, w jakim momencie epidemii w tej chwili jesteśmy. Ja wiążę wielką nadzieję z ograniczeniem ilości osób w szpitalach, ale tym samym osób, które umierają z powodu koronawirusa, z wyszczepieniem grupy seniorów. Bo to jest jakby kluczem do tego, abyśmy ograniczyli ilość osób w szpitalu i tych niepotrzebnych zgonów. Jak dodaje wiceminister, liczby te powinny się zmniejszać podczas szczepień. Dotychczas przeprowadzono ich w Polsce ponad 1 600 000. 425 tysięcy osób przyjęło już 2 dawki preparatu. W całym kraju mroźno, jedynie w Zakopanem powyżej zera. Na południu spadnie sporo śniegu i możliwy silny wiatr. Śnieg będzie padał dziś na Śląsku, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Małopolsce, Kielecczyźnie, na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski ostrzega, że opadom będzie towarzyszył silny wiatr. Powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Tego śniegu może spaść w niedzielę od 15 do 17 cm, a najwięcej będzie go na Lubelszczyźnie. Nadal najchłodniej będzie na Podlasiu. Tam termometry pokażą minus 12 stopni Celsjusza. Około minus 10 w rejonie Mazur Zachodnich oraz północnego Mazowsza. Centrum kraju około minus 8. Najcieplej na południu i południowym zachodzie, ale tam zaledwie minus 3, minus 5. Najcieplej będzie w Zakopanem. Termometry pokażą 2 stopnie na plusie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia, mówi Anna Adamkiewicz z RCB. Pogoda będzie bardzo trudna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed opadami śniegu, przed zawijami, zamieciami, przed mrozem. Właściwie dla większości obszaru Polski. Ale takie najintensywniejsze te zjawiska będą właśnie na południu, na południowym wschodzie. Właśnie w tych dwóch województwach, w części podkarpackiego i lubelskiego. To są ostrzeżenia trzeciego stopnia, tego najwyższego, przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozy mówią, że przyrost opadów może wynosić od 30 do 40 cm nawet. RCB ostrzega, że może dojść do awarii energetycznych. Przez najbliższe dni intensywne opady śniegu i porywisty wiatr będą też powodowały trudne warunki na drogach. Niemcy mają plan dla Białorusi. Kanclerz Angela Merkel poinformowała, że rząd federalny chce wesprzeć opozycję w tym kraju. Wezwała także władze w Mińsku do natychmiastowego uwolnienia więźniów politycznych. Pół roku po nieuznanych przez większość krajów wyborach prezydenckich na Białorusi kanclerz Angela Merkel ponowiła swój apel o zaprzestanie przemocy wobec tamtejszej opozycji. Niemcy i Unia będą dalej ścigać te osoby, które są odpowiedzialne za łamanie praw człowieka na Białorusi. Szefowa rządu zapowiedziała plan działania o nazwie Społeczeństwo Obywatelskie Białorusi. Prześladowane osoby będą mogły w szybszym trybie uzyskać wizę i tym samym schronienie w Niemczech. Będziemy pomagać straumatyzowanym opozycjonistom, którzy byli poddawani torturom, poinformowała Angela Merkel, obiecując także wsparcie w postaci stypendiów i funduszy na rzecz niezależnych białoruskich mediów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Nie żyje Krzysztof Kowalewski, aktor filmowy, teatralny, telewizyjny i radiowy. Wystąpił w ponad 120 filmach i serialach, zagrał ponad 1000 ról w Teatrze Polskiego Radia. Przez wielu słuchaczy Trójki kojarzony jest z postacią Pana Sułka ze słuchowiska Jacka Janczarskiego, w którym stworzył mistrzowski duet z Martą Lipińską. W rozmowie z trzecim programem Polskiego Radia 3 lata temu wspominał, że rola w tym słuchowisku związała go z Martą Lipińską. To już tak życie nas ułożyło, można powiedzieć, obok siebie. Bo i w jednym teatrze, i szereg jakby takich przedsięwzięć, a to filmowych, a to telewizyjnych, razem. No to tak jak w życiu aktorskim, z niektórymi człowiek się w ogóle nie spotyka nigdy w życiu, ale z niektórymi, czy z niektórą, tak jak ja z Martą, Marta ze mną, to rzeczywiście jesteśmy cały czas. Wspomnienia o aktorze dziś na naszej antenie w audycji Katarzyny Stoparczyk. Zagadkowa niedziela od godziny 9 do 11. W audycji Do trzech razy nuta Romana Dziewońskiego od 15 do 17. I po 17 w magazynie Bardzo Kulturalnym pod redakcją Barbary Marcinik, a prowadzonym przez Katarzynę Cygler i Piotra Majewskiego. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie internetowej Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W północnej i centralnej części kraju spodziewany jest silny mróz. Najmroźniej będzie na północnym wschodzie, z kolei na południowym wschodzie może spaść sporo śniegu. Na termometrach w ciągu dnia od minus 12 stopni na północnym wschodzie do minus 7 w centrum i plus 1 w rejonach podgórskich Karpat. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. W niedzielny poranek zapraszam na dwugodzinne spotkanie. Zapraszam także za tydzień, 14 lutego, w uroczystość Cyryla i Metodego, zwaną także walentynkami, na dwie godziny muzycznych rozmów. Co dzisiaj? Dzisiaj będą dwie różne godziny. To zwykle tak właśnie bywa w tej audycji. Najpierw przypomnę Państwu troszeczkę płyt dawnych, troszeczkę takich, które nie miały szczęścia pojawić się na antenie. No i w jednym przypadku będzie to taki rodzaj zapowiedzi z płyty, która pojawi się wkrótce, mam nadzieję, także w muzycznych rozmowach. Proszę Państwa także o cierpliwość, jeśli chodzi o te nowości, ponieważ jest ich więcej niż programów. To właściwie dobra sytuacja, bo w muzyce chrześcijańskiej w Polsce dzieje się całkiem wiele, mimo pandemii. Dlatego tak właśnie jest. No a cóż teraz? Proszę uważnie słuchać. Pod koniec tej godziny powiem, kto będzie gościem drugiej. Warto zostać po godzinie 7, słuchając muzycznych rozmów. A teraz zespół Testimonium. Pojawił się kiedyś dawno temu na antenie tej audycji z płyty koncertowo. Bardzo ciekawy sposób zaaranżowania pewnej starej, zacnej polskiej pieśni. Posłuchajcie Państwo. Pewnie poznali Państwo oczywiście, cóż to za pieśń, Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem Sławiena, Maryja. Można powiedzieć, przez wiele stuleci taki nieformalny hymn, śpiewany przez polskie rycerstwo na polach Grunwaldu. Bardzo ciekawa aranżacja, prawda? Taka troszeczkę mocno bita, ciężka. Bogu Rodzica 2011, tak się ten utwór nazywa, bo wtedy został zaprezentowany. Testimonium. Może jeszcze pojawią się w muzycznych rozmowach, kiedy będzie warto. A teraz psalmolubni. Psalmolubni to mniej więcej ten sam okres, co testimonium kilka lat temu. Na okładce modlitewnik wystający z kieszeni dżinsów. Płyta zatytułowana właśnie tak, psalmolubni, z mottem Marz o rzeczach wielkich. To ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych. Bardzo ciekawe, prawda? Motto Gilles Renard. I z tej właśnie płyty utwór zatytułowany Jonasz. Taki słaby mam głos, nie będę straszyć ich. Każdy to wie, tracę tylko czas. Niniwy grzech to beznadziejny stan. A w ogóle to mam ochotę na rejs. Popłynę tam, gdzie Bóg nie znajdzie mnie. Sprytny był plan, a tu zdradził mnie los. Mówię życiu goodbye, wybieram się na dno. Dokąd chcesz, niech no ten karp wypluje mnie na brzeg. Halowy tam za 40 dni zamierzył Bóg wasze miasto zetrzeć w pył. Posiedzę tu, zorientuję się, co spotka ich, może ogień, może deszcz. Czekam i nic obleciał ich strach. Wielki żywioł miał przyjść, a tu więdnie tylko krzak. Nie ma się, Jonaszu, nosić ten żałosny nastrój. Jonasz, zespół, tak się uśmiałem, proszę Państwa, był fajny tekst, zespół Psalmo Lubni, muzyka i słowa Jacek Śliwa, a to taki fajny przykład ciekawego, prostego podania ważnej treści chrześcijańskiej, zawartej w przesłaniu Księgi Jonasza, krótkiej, ale jakże interesującej, to głównie za sprawą tego wieloryba, tak, czy tej dużej ryby, która Jonasza połknęła, taka opowieść pouczająca, taki midrasz, czy to słusznie gniewać się Jonaszu, nosić ten żałosny nastrój, ty żałujesz uschniętego krzaka, a ja odmieniłem miasto. Odsyłam Państwa do tej historii, jeśli Państwo jeszcze nie znają, chociaż sądzę, że to raczej niemożliwe, warto ją jakoś przyłożyć do własnego życia i się nad nią zamyślić. Jonasz, Psalmo Lubni. Brzmi to bardzo świeżo dzisiaj, trzeba przyznać. Teraz zespół 4VIP, czy też inaczej mówiąc 4VIP, czyli dla bardzo specjalnych osób z płyty Oczekiwanie, mogą się Państwo poczuć jako takie bardzo specjalne osoby. Dlaczego nie? No i tutaj Marek Janoszek, gitary, wokal i koledzy. Dwa utwory Państwu zaprezentuję. Na tej płycie chyba najlepsze, według mnie, Pewność jutrzejszego dnia i Wyspa wytchnienia. Cześć, Jezu, dzięki Ci. życia. Rytm życia przyspiesza wciąż. Niezgodny jest z tempem bicia serc. Wciąż spotykam się i tracę takt. W utworze życia mijam wiele nut. Bądź moją wyspą wychnienia. Małym schronieniem daleko stąd. Czy chcę, czy nie zanurzam się. Wir zdarzeń pochłania, wciąga mnie. Osacza, pochłania ze wszystkich stron. W me życie wkrada się i chce zniewolić mnie. Wyspa wytchnienia, a wcześniej pewność jutrzejszego dnia. For VIP, for VIP. Marek Janoszek, Krzysztof Bombacz, Rafał Hilbricht, Dominik Cedrzak i ich goście. Taka muzyka, myślę, na dziś rano dobra, bo to z jednej strony pozwala nam jakoś dziarsko powitać dzień, z drugiej strony uświadamia, że to dzień pański. A z trzeciej strony jeszcze warto posłuchać tych tekstów. Tym bardziej, że teraz z wielką radością chcę Państwu zaprezentować dwa utwory z płyty, która ukazała się kilkanaście lat temu. Zespół nazywa się Nacinacze Sykomory. Fajna nazwa. Bardzo biblijna i mądra. Zresztą do niej odnosi się pierwszy utwór, który za chwilę zabrzmi. Płyta nazywa się Zbudź się. No i niestety nie pojawi się żadna kolejna i bardzo żałuję tego. Wiele razy, kiedy prezentowałem fragmenty tej płyty, to zawsze to mówiłem, że zespół Nacinacze Sykomory zadebiutował fantastycznie, ale już nie będzie grał, ponieważ założyciel tego zespołu lat temu kilka wstąpił do zgromadzenia ojców franciszkanów. No i zespół zawiesił działalność. Chociaż w dzisiejszych czasach, kiedy duchowni także grają i śpiewają, dlaczego by nie? Ja bym ich serdecznie do tego namawiał, tym bardziej, że zaraz Państwo słyszą, jak chłopaki naprawdę potrafią grać. Czy potrafili grać? To jest jedna z tych płyt, które chodzą za mną, od kiedy usłyszałem je po raz pierwszy. Nacinacze Sykomory z płyty Zbudź się, utwór tytułowy oraz pieśń Słoneczna. Twoja część. przez każdy czas i poprzez pogodę, przez które Twym stworzeniom dajesz utrzymać. Nacinacze, sykomory, zbudź się oraz pieśń słoneczna. To być może się Państwo domyślili, nawiązanie do tekstu świętego Franciszka z Asyżu. Bardzo znany tekst franciszkowy. Nacinacze, sykomory, z płyty zbudź się. No bardzo chciałbym, żeby jeszcze się zebrali i zagrali. Na tej płycie znajduje się jeszcze 8 podobnie brzmiących muzycznie utworów, kilka psalmów. 69, 131, 115. Oczywiście w aranżacji zespołu, no i jeszcze 2 inne utwory. Naprawdę żal, proszę Państwa, ale tak bywa. Nacinacze, sykomory. A teraz, proszę Państwa, Myślę sobie, że przyszła pora na zaprezentowanie utworu zespołu, który wkrótce wyda płytę, właściwie już ją domknął. Lada chwila powinna się ta płyta ukazać. Nazwa taka dosyć dziwna. Pio Szorstkien. Może Państwo pamiętają, prezentowałem kiedyś fragmenty z dwóch ich płyt. Tomasz Radziszewski, założyciel, lider zespołu, jego koledzy. Płyty nazywały się Signum oraz Tajemnice Radosne. No i teraz właśnie z tych płyt takie dwa utwory jako rodzaj przedsmaku do tego, co nas, ufam, dobrego czeka, kiedy Pio Szorstkien wypuści swoją trzecią płytę. A więc z Tajemnic Radosnych utwór, którym ta płyta się zaczyna, Jestem Kimś. Jestem kimś innym niż myślisz, że jestem, jestem kimś innym niż myślisz, że jestem. Jestem kimś innym niż myślisz, że Pio Szorstkien, Jestem kimś, z płyty Tajemnice radosne, płyty wydanej w dużym stopniu dzięki szczodrości słuchaczy, szczodrości fanów, donatorów, którym zespół serdecznie dziękuję. Podobnie jak w przypadku płyty Signum, czyli Znak. I z tego krążka utwór zatytułowany Pomódl się za mnie. Pio Szorstkien, pomódl się za mnie. Tomasz Radziszewski, Piotr Korsoń, Twins. No i myślę, że warto było, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo są też zaciekawieni, co też pojawi się muzycznie i tekstowo, bo te teksty są zawsze bardzo ważne na nowej płycie zespołu. Mam nadzieję, że będę mógł to Państwu zaprezentować, choć może nie tak natychmiast po premierze, bo to jednak troszkę czasu musi minąć. Rock and Fire, czyli co? Rock i ogień. Pamiętają Państwo być może rozmowę z liderem zespołu jakiś czas temu. W muzycznych rozmowach bardzo się z tego cieszę. Zespół z Pomorza, który nietypowo, choć wydawało się, że to będzie pewien trend dominujący niedługo, zamiast płyty zamieścił w swoim wydawnictwie po prostu pendrive. Pendrive w bardzo fajnej okładce. Rock and Fire. I tutaj chcę Państwu zaprezentować dwa utwory. Tutaj w odróżnieniu od zespołu Nacinacze Sykomory, Rock and Fire nadal gra i ma się dobrze. Dzięki Bogu. I z tego się bardzo cieszę, bo wiem, że pracują nad kolejną płytą. Serdecznie pozdrawiam. Zabierz mnie i jak niewiele. Te dwa utwory, jeden po drugim z płyty debiutanckiej właściwie. Za ile, tak się ta płyta nazywa, za ile. To jest pół tytułu jednego z utworów, ale akurat teraz go Państwu nie zaprezentuję, natomiast zaprezentuję dwa z trzech, moim zdaniem, najlepszych utworów na tej płycie. To jest taki solidny, dobry rock, który nastraja do radosnego podejścia do życia. Rock and Fire, Zabierz mnie i jak niewiele. Zabierz mnie stąd, tam gdzie nie ma śmierci, gdzie jest twój dom. Zabierz, zabierz, zabierz mnie stąd. Zabierz, zabierz, zabierz mnie stąd, tam gdzie nie ma śmierci, gdzie jest twój dom. Zabierz, zabierz, zabierz mnie stąd. Gdzie, jak mówiłeś, jest mieszkań wiele, gdzie wszyscy żyją jak przyjaciele, gdzie nie ma strachu, obudy ni lęku, gdzie z biegiem lat nie traci się wdzięku. Zabierz mnie stąd, tam gdzie nie ma śmierci, gdzie jest twój dom. Zabierz, zabierz, zabierz mnie stąd. Zabierz, zabierz, zabierz mnie stąd, tam gdzie nie ma śmierci, gdzie jest twój dom. Zabierz, zabierz, zabierz mnie stąd. Gdzie miecz obosieczny rozcina więzy, gdzie nigdy nie muszę być pierwszy, gdzie nie ma pogoni, bo nie ma czasu, gdzie nie warto nic robić hałasu. Zabierz, zabierz mnie stąd, tam gdzie nie ma śmierci, gdzie jest twój dom. Zabierz, zabierz, zabierz mnie stąd. Zabierz, zabierz, zabierz mnie stąd, tam gdzie nie ma śmierci, gdzie jest twój dom. Zabierz, zabierz, zabierz mnie stąd. Gdzie, jak mówiłeś, jest mieszkań wiele, gdzie wszyscy żyją jak przyjaciele, gdzie nie ma strachu, obudy ni lęku, gdzie z biegiem lat nie traci się wdzięku. Zabierz mnie stąd. Zabierz mnie stąd. Zabierz mnie stąd. stąd, zabierz mnie stąd, zabierz mnie stąd, zabierz mnie stąd. Zabierz mnie stąd, Maranata. Zabierz mnie stąd. Jak niewiele potrzeba nam, by szczęście w nas było. Jak niewiele potrzeba, by się w nas zrodziło. Jak niewiele potrzeba nam, by szczęście w nas było. Jak niewiele potrzeba, by się w nas zrodziło. Chcemy być tacy szczęśliwi, a żyjemy jak nieżywi. Walczymy o stołki i piedestały, szukamy swojej własnej chwały. Obchodzi nas, co ludzie sobie myślą. Biegniemy tam, gdzie inni sobie wyśnią. Czekamy na koniec świata. Okradamy naszego brata. Gwałcimy w myślach nasze siostry. A kodeks jest bardzo prosty, bardzo. Nie bądź nigdy wśród tych, którzy innymi gardzą. Kochaj brata swego, jak siebie samego. Słuchaj głosu serca swego, gdy tylko jesteś, bądź dla drugiego. Słuchaj głosu serca swego, gdy tylko jesteś, bądź dla drugiego. Potrzeba, by się w nas zrodziło. Jak niewiele potrzeba nam, by szczęście w nas było. jak niewiele potrzeba, by się w nas zrodziło. Rock and Fire, jak niewiele potrzeba i zabierz mnie z płyty Za ile. Czekając na nową płytę i zapraszając Państwa do pozostania przy radioodbiornikach po godzinie 7, jeszcze przynajmniej we fragmencie Młode Koty, tytułowa piosenka hip-hopowa z płyty Impuls, Młode Koty, które wygrały kiedyś z Przytupem Festiwal Debiutów Chrześcijańskiego Grania. Palamir, ba, bo, bo. To Młode Koty. Chodzimy z tematem bratu. Tak jak Młode Koty. Tak jak Młode Koty. Tak jak Młode Koty. Młode Koty, Młode Koty. Tak jak Młode Koty. Tak jak Młode Koty. Tak jak Młode Koty. Młode Koty, Młode Koty. Wstaj z rana, śniadanie, dobra kawa. Dziwna to walka, skoro wojna już wygrana. Pax, pierwszy wojownik na linii frontu. Przekazuje informacje o wrogu, mimo że dążył progu. Ale spokojnie, jedno chcę powiedzieć wam, że jeśli Bóg z nami, tak, któż przeciwko nam? Może jestem kotem, lecz tymi ścieżkami to nie hasam. Raz już to zrobiłem i do dzisiaj czuję tego kaca. Praca, praca, praca wciąż, słyszę ziom, work, work. Pracuj nad sobą, przekaż ludziom info stąd miejsca, gdzie toczyła się ogromna bitwa. Mów tym ludziom co robić, by w tej bitwie raczej wygrać. Choć czasem padają nie jak śnieg czy lawina, niech zawsze zwracają się tu do Bożego Syna. Czystość jest to rzecz, o którą jak lew walczy, ale żeby lew rychnął, najpierw musi tu zamiałczeć. Tak jak Młode Koty. Tak jak Młode Koty. Tak jak Młode Koty. Młode Koty, Młode Koty. Tak jak Młode Koty. Tak jak Młode Koty. Tak jak Młode Koty. Młode Koty, Młode Koty. Biegnę i zamykam za sobą przyszłość bramy. Ciężkie krat, świat uparty, trzymam je w garści. Po pierwsze brak siebie, po drugie bez ciebie. Kolejny raz nie chcę udawać, że żyje się lepiej. Pusto, wbrew wszystkim gustom, przyjąłem krzyż. Dostałem go w prezencie razem ze słowem żyć. Piękny krzyk pokazał mi wartość mej duszy. Użyłem światu, bo otwarłem naprawdę oczy. Bez ciebie jestem nikim sam nie... Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne.